صلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. رب العالمین فضل او احسانو چې د قران پاک با ترجمه سبق شروع او هغه اختتام تر رسیدلې دي، الله رب العزت خپل کتاب کې فرمایي چې د دینه زیات الوی خوشحالي دی او مسلمان مؤمن نارینه زنانه لپاره بل شی نشته چې الله په دې نیمګړي او فانی دنیا کې د خپل کتاب علم سره د عمل ناغت ورنصیب کړي. ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی، حدیث ته د بخاری شریف، نبی علیہ السلام فرمائی بخاری شریف کتاب العلم کی حدیث راغلے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. دکم انسان نارینا زنان بارک اللہ د خیر ارادہ لری نو دخپل دین پوها ورتور نصیب کی. دا اغا انسان بارک اللہ د خیر ارادہ لرلی وی چې دخپل کتاب علم سره د عمل ناغت نصیب کی. او قرآن پاکم فرمایلی دی، ګوره دنیا کې ډېر اسباب مونږ د خپلې خوشحالۍ دپاره جوړ کړي وي، چې دنیاوي مال دی یا محلات دي، قیمتي قیمتي سورلۍ دي، اقتدار دی، حکومت دی، خدا سیزونه فانی دی. یا انسان دولاس او دوخپې خارو ته لاړ شي دا پاتې شي، یا انسان موجود وي او دغه سیزونه ته الله رب العزت والی لوی د خوشحالۍ شی د قرآن پاک علم او عمل لے. ذکر قرآن پاک په دنیا کی پدی فانی زندگی کی مرگرے دے، قبر کی به قرآن پاک مرگرے، او میدان محشر کی به قرآن پاک مرگرے. اللہ رب العزت سورہ یونس کی وئی یونسم پارک اخبل حبیب تا حکم کئی، فرمائی قل بفضل اللہ و برحمتہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے زما حبیب دی امت تا دی وایا، دا اللہ پا فضل و رحم چی قرآن دے دی علم و عمل لے پکار دے چی پا دی خلق خوشحالیو کی. دا دا حاغ سنا اللہ وی غور دے چی خلق کم مال و دولت جمع کئی، کمال او دولت جمع کئی دادا غین غورد ہے. و نبی علیہ السلام فرمائی لی دا دی فانی دنیا بارکی ویلی، بخاری شریف روایت تے فرمائی وی لا حسد الا فی سنتین، وی دنیا کی کزیرے گی یا پسخے گی نو دو قسم کسانو تو زیرے گا. دیدے کہ حسد ماناوا غبتا زیرے دل پسخے دل، یعنی دچا مقام مرتبی آغی تک زیریگی نو تزیری دو دو کسان دی. سو کوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا وغا انسان دی ناری نظرانا چلا ور تدخل کتاب علم ور کرے او بے ور سرد عمل توفیق ور کرے، او وغا دشپی او دو رزی دی تلاوت کئی نوافلو کی وئی تحجدو کی وئی، او دو مغا انسان دی چی حلال مال اللہ ور کرے او دا آغی دی لگول توفیق ور کرے. نبی علیہ السلام فرمائی دی دو کسانو تا زیر دل پکار. ندائی اوڑے ارلوی شہدی دی کتاب اللہ علم و عمل، او دی کتاب پا مہارت بانے سور سور فائدی ملاوی گی. بخاری و مسلم شریف روایت تے مشکات شریف ہم ذکر کرے، دو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے و ایماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی جی فرمائے لے چه الماهر بالقران مع السفره الكرام بررا هغه مسلمان نارینا زنانا چې قران کې ورته الله مهارت نصیب کی د تلاوت د معنا د دې تفسیر مهارت الله ورکی نو داغه مرتبه د مقرب فرشتو سره ده. لوح محفوظ کې کم ملائک چې داوی نه لیکل کوي دا قران لیکلې نور آسمانی کتابونه لیکلي هغه ته وایي سفرتم کرام برره دا هغه عمره مرتبه ده. او بیا فرمایي والذی یقرا القرآن ویتتعتع فیه وهو علیه شاق فله اجران کم مسلمان نارینا زنانا چې قران زکای خزد کول ورته ګران دی ګران دی ور جگہ پہ ناوڑی دماغی پکار نہ کئی نو سید الکائنات فرمائی وی دیتا با اللہ دو اجر لور گئی دیو جنہ قرآن پاک رانیز دیکی دل ہر اعتبار سر خیر دے بلکہ اہل علم لکلی وی دادا سی کتاب دے دی سر چی دے چا تعلق جور شوے ناغی اولوی مقام و مرتبی تا اللہ رسولے تاسو گو رئی پا تمام خارونو کی دا تمام خارونو سردار خار دے مکہ مکرمہ اغی توئی ام القرا وی وجہ سوا دی مکی مکرمی تا دا دمر عزتو لی ملاو دے دا قرآن پاک دی نزول اولن مقام مکہ مکرمہ دا تاسو گوری دا کال دولس میاش دی او پا دی میاش تو کی مشری رمضان شریف تا دی توئی سید الشہور رمضان شریف توئی سید الشہور دا دی دولس تو میاش تو سردار میاش دا داغی وجہ سوا اللہ وی شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن میاش در رمضان حاغچ قرآن پاک پک اللہ را لے گلے نبی علیہ السلام تے امام الانبیاء وی سید الکائنات ورتوی وجہ سوا اللہ پی خپل کتاب را لے گلے دارنگ لیلت القدر بارکی وی ویداد زور میاش صدا خیر من الف شہر دو زور میاش تو نبہتر را وجداو پدغش پی کی اللہ قرآن پاک را لے گلے پدغش پی کی اللہ قرآن را لے گلے ناغی تو وی داد و ذر میاشتنا بہتر دا دیو جن کم سینکی چل قرآن علم و عمل وی ناغد اللہ پنیز دیر عزت من انسان لے خویادو ساتی کد قرآن پاک تش سڑے مسائل واوری ترجمیو کی و عمل پی نی ندا وبال جوڑے گی. نبی علیہ السلام فرمائلی بخاری شریف روایت تے مشکات شریف کم نے وی القرآن حجت لکا و علیکا قرآن بیاتا دا پارا دا نجات ذریعہ و دلیل جوڑے گی کا پدیبان علمم دے و عملم دے او یا و پتا دلیل جوڑے گی کا علم نشتا و عمل بھی نشتا دیو جنا دا قرآن پاک دا علم سارا دا آغی عمل ضروری دے ورنک تش علم وی و عمل نی نو بیا بولتا نقصان ملاوی گی بیا بولتا نقصان ملاوی گی دا دری سورتونا انشاءاللہ پاتی دی دا بمگوائیو دی دری وارو سورتونو کل دی طولو تا معوضات وی او کل دی دو سورتونو تا معوضین وی او دی تا سورت الاخلاص وی یو خودی بارک دا خبرہ ذہن کی یاد ساتل پکار دی چہ دا ہر فرض مصپسی دی دری وارو سورتونو تلاوت مسنون طریقہ دا نو فرض موس پسی دا دری وار سورتو نوائے او دا سبا او دا ماخام دا موس پسی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با دا دری دری پیرے وی یوزل بے دری وار ہوئی بیا بے دری وار ہوئی بیا بے دری وار ہوئی نو دا سبا او دا ماخام دا موس پسی دری دری پیرے وی الغرد او کم فرض پسی گر سنت وی نو خبر دا چی سڑے ذکر اذکار دا فرض پسی ختم کی ہو کہ چالا دا فرض پسی موقع ملاو نشوان اخپل ذکر اذکار دی سنت پسی ختمی او دا شپیع دا نبی علیہ السلام مدا ترتیبو چکل با نبی علیہ السلام بستری تراغے نو حدیث پاک کی راغلی دادری وار سورتون بے اولستل او دا سی دا لاس مبارک بے راجم اکل بیا بے پاغی کی چف کل او راغی سر با دخلین لگی لاری مبارک ملاری بیا بے رنبے خپل مخ مسحا کو او دا بدن دا مخامخ حصا او ترکم پوری چی بلاس مبارک رسیدل نو نبی علیہ السلام با خپل بدن مسحا کو دا سی بیدری پیرے کو یو ځل به دادری والا صورتونه وی لاس به راجمه کلای کی به چف کل او د بدن پاول ایساو بیا سمر پوری چی لاس برسیدنو به وال او بیا به لستلو چف به کل دری پیری ویدا سکو نو دا مسنون طریقه دا چی دا غشان منگو تا سکو او دا غرست دو صورتونه د مصیبت او د پریشانی په حال کې دی لستلم مسنون طریقه دا لکه کله داسی مثال په تور باندې سخت سیلی راشی سخت باران وی یا نور مشکلات وی نو د دې سوره فلق او د سوره ناس تلاوت کول مسنون طریقه دا دی اول صورت ته سوره الاخلاص وای او د دې نورم ډیر نمونه تقریبا شلو نه زیات مفسرین ذکر کړي او دی صورت کې د رب العالمین د وحدانیت ذکر دے ذکر دے تو سورت المعرفت ام دلی او نم دے یعنی اغا سورت چپاغی بانی او بندزان پوئی کی نو معرفت خداوندی گورت حاصل ش ذکر انبیاء علیہ السلام اسمانی کتابونا داد دید پار دنیا تراغلی چی در رب العالمین معرفت بندگانو توخے دا سمر چگور بندگان پا شرک و کفر گناہنو رسمنو و رواجنو کی لگیائی نو دی تا پورا معرفت حاصل شوئے دے ذکر اللہ دے کافر بارک وی ما قدر اللہ حق قدره وی دے کافران و مشرکانو اللہ لکا سنگ پی جندل پکارو پی جندلے ندے کہ اللہ پی جندلے وی نونا گٹا ولی شہید مڑے جوندے وی ورسر شرک نگر زولے کہ رب العالمین چا صحیح طریقے سرو پی جندو نبیاب در رب العالمین نافرمانی نے کہی دی تو سورت المعرفت بوئی یعنی اغا سورت چپاغے کی بندتا اللہ خپل ذات عالیہ خپل صفات او خپل معرفت خی علماء لکلی وی سمر دا اللہ رب العزت صفات دینو داغی اصول پدی صورت مبارکہ کی ذکر دی او سمر مشرکان چی پا مخدز مک دنیا کی تیر شوی داغتول کافرانو دا نظری داغتول مشرکانو دا نظری پدی مختصر صورت کسے دی پدی کے رد دی و جنا دی صورت لستن لیر ثوابو یو حدیث کی راغلی وی کم مسلمان سورہ اخلاص دری پیری ہوئی نو دمر اجر اللہ اور کئی لکہ یو ختم قرآن چھوڑی یو صحابی دا سورت لستو اور نبی علیہ السلام تی تپوسو کی دا سورت اللہ للی وی دے کی دا اللہ دا وحدانیت دی اوالی دا توحید بیان نے اور زما دا اللہ دا وحدانیت سرمینہ دا نو نبی علیہ السلام ورتوی دا دی سورت مینہ بتا جنت توردن نکی فرمائی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم دا مسنون طریقہ دا چکم مسلمان باتر رکا کی ذکر دی او سمر مشرکان چپ مخدز مک دنیا کی تیر شوی دا غطول کافرانو دا نظری دا غطول مشرکانو دا نظری پا دی مختصر صورت کسے دے پا دی کے رد دی وجنا دی صورت لستن لیر ثوابو یو حدیث کی راغلی وی کم مسلمان سورہ اخلاص دری پیری ہوئی نو دمر اجر اللہ اور کئی لکہ یو ختم قرآن چھوڑی یو صحابی دا سورت لستو او نبی علیہ السلام تی تپوسو کی دا سورت اللہ للی وی دی کہ دا اللہ دا وحدانیت دی اوالی دا توحید بیان نے او زما دا اللہ دا وحدانیت سرمین را نو نبی علیہ السلام ورتوی دا دی سورت مین بتا جنت توردن نکی فرمائی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم دا مسنون طریقہ دا چکم مسلمان دا ترجمہ ختم کئی آزان سرا تلاوت کئی ختم کئی نو دا سور دحان راوال در اخر دا قرآن پورے دا ہر سورت پہ ابتدا کی تکبیر ویل اللہ اکبر مسنون طریقہ دا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوایا اے حبیب دے امت دے حکم کا ہو اللہ احد شان دادے چی اللہ یو دے او دے ہوا سرا یعنی اغشیتا ضمیر راجی کی چی اغا معروف و مشہور ہوئی پا دے کی دا اغا دہریو رد دے چی دا اللہ دے وجود نا انکار کئی لکڑیر کافر دنیا کی دا سی دی چی غید اللہ وجود نمانی نو ہوا کی داوئی چی اے کافر تاسو خدا اللہ وجود نمانی او اللہ خدا سے ذات تے چی پا زمائر و ارتس کی گی شاری کی گی و نسبت نکی قلوا اے ہوا شان دا دے اللہ احد اللہ یو دے پا ذات کی یو دے پا خپل خصوصی صفاتو کی یو دے اللہ السمد الله رب العزت بنیاز دے بی حاجت دے در رب العالمین پاسماء حسناو کی یو نن دے سومت او دے تو خصوصی صفت ہوئے گر در رب العالمین کم صفات چی دی نزن صفات خصوصی آغا مخلوق لویلو بانے سلے گنہگاری لگا زمون دے معاشرہ کی امیشد پار نم نمائی چاہتا والدینو کم شرعی نمی خے نو آغا نم نمول رانول پا شریعت کی حرام دی بعض خلق عبد الصمد نم کی دی نظم دے معاشرہ کی ورت سومد و یعلان کی دا گناہ دا سومد دا اللہ خصوصی نم دے عبد الرحمن تا رحمان وی ادا خو بتا سو بازی ناپو ہمولیانو نمورئی چی پا ممبر دا پاس وی رحمان بابا وی نا رحمان دا اللہ صفت دے اغا عبد الرحمن دے دیو جنویل دا پکار دی چی عبد الرحمن بابا وی چی دا معروف مشہور شاعر رحمان دا اللہ خصوصی صفت دے مخلوق تا رحمان ویل گناہ دا دا سی دا اللہ ریو صفت لکا عبد الرزاق تا منگا رزاق وائیو نو دا گناہ دا دا سی سومد ہم دا اللہ خصوصی صفت دے او سومد سمانا وا نو مفسرین لکلی سومد غزات لوئی چی حچا تے حاجت نشتا او نور طول ورت محتاج دی دیو جن باز ویلو تفسیر مدارک کی ہوئی وی باز اہل علم وی چی دا دا اللہ غا اسم اعظم دے چی ستی غواری نو اللہ پی ورکی دیو جن کم دعا گانو کی نبی علیہ السلام ویلی اسماء حسناو کی چیر دعا قبلی کی نپاغی کی دس ومد ذکر مراغلے یو صحابی دعا کولا اور نبی علیہ السلام ورطغو گی خیو ناغ پاغی کی دام ہوئی چی اللہم انی اسلک بی انی اشد بی انک اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد داسی الفاظ سر سوال کول نبی علیہ السلام صحابو تو وی دے دا اللہ نا پا اغنم غواری چی سوک تی غواری نو اللہ ورکے نا سومت باز علماء وی دا اللہ پا اسم اعظم کرے او سومت غزات لوی چی دا ہر چا حاجتون پورا کئی خوخپلے سا حاجت نشتا دیو جنگور ہر بندک نبی دے که ولی دے که مڑے دے که جوندے دے اللہ تا محتاج اللہ و یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے خلقو تاسو طول اللہ تا محتاج ای انبیاء علیہم السلام محتاج دی اولیاء کرام محتاج دی مڑی محتاج دی جوندی محتاج دی سومد دا اللہ غصر اولا اللہ حچاتا حاجت و ضرورت نشت اللہ السومد اللہ بے نیاز دے اللہ بے حاجت دے نور طول ورت حاجت مندی ادا علماء لکلی و اسم رچی و سڑی کی اللہ تا زیات احتیاج ہوئی نو دم رداغ مرتبہ اچت ہے زیات حاجت من اللہ تا نبی علیہ السلام او دا سے حاجت من دو حدیث پاک کی راغلی وی نبی علیہ السلام چھے وکل دعا کولا نو دا سے آجزئی سربے کولا کچاوے تماشا کولا ورتبے قتل نو دا غزر کی بپی رحم را رہے دا غزل کی برہم راغ دا مسئلہ دا چھے دا مور او پلارنا اللہ زیاد محروبانا دے نو چکل یو بندت دا سی دعا غواری چھے دا بندت دربانے رحم رازی نو دا اللہ رحم بخام خاجوش کی رازی نبی علیہ السلام چھے بسوال کولو دا قتون کو زلب پی خفشو غزو بدر کی دا سی دعا کولا چھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ور تزلٹین نکو او پا نبی علیہ السلام ورمنڈکاو دا شاہ طرف نیونی وی بس کدا اللہ نبی اللہ استا دعا واوری دا واللہ بمدد کرتا یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نور زر جنگولے نشو نو چی کل بندت دا سی غواڑی چی غدر تا رحم رازی نو اللہ ارحم الراحمین دے اللہ ارحم الراحمین دے دا طولی دنیا دا مین دو مین کرا جمع کی نو دم رب دا بچی سرنی لکا سمر مینا چی دا رب العالمین دخل بندگانو سرن اللہ سمد اللہ بی حاجت دے اللہ بی نیاز دے لم یلد دا اللہ رب العزت لم یلد اولاد نشتا ولم یولد او اللہ دا چانا پیدا شوئے ندے گرہ دنیا کے دیر مشرکان تیر شیوی چی اللہ تے دا اولاد نسبت بکولو لکہ دا یہود و نسوارا چی غٹی غٹی دلی لی دا دی دا کفر یو عقید دام دا چی خپل پیغمبران دا اللہ دا پارا العیاذ باللہ زامن گڑی قرآن شریف کی اللہ وی لسم پارا کی تیرشوی سورہ توبہ کی وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. الله و یهودیانو دا عقیده و نظریه دا چه العیاذ بالله عزیر علیه السلام دا اللہ زویده، نصارا و عیسی علیه السلام زویده. دا مکی دا مشرکان و یه وقیده داوا چه دا غی دا دعوت و تبلیغ دا پار اللہ نبی علیه السلام را لگلو. دا مکی دا مشرکان و دا عقیده باوا اغیوی دا ملائک العیاذ بالله دا اللہ لنید نو ای لم یلد دا اللہ اولاد نشتر دا غا مشرکان و ردیو کن. او دا وچی دی مشرکان و اللہ تا حقیقی لنا و اولاد ثابتون کنا، نو دیکی دی علماء دو قولو ندی. بعضی وی چاو زنی پا کدا سے ناپو همو چی حقیقی اولاد اللہ لثابتونو، و عام داوی چی ند دی نظریه داوی چی زوی ند خود زوی غنتی دی لن نشتا خود لن غنتی دی. نو دی بوی دا پیغمبران دا نیکان دا ملائک دا اللہ دا پاردا سیدی لکا اولاد مور او پلار دا اولاد نا مجبور کی کنا. نو مشرکان وی مون بدای شفارس کی پیش کو او اللہ بددین العیاذ باللہ مجبور کی، اللہ بددین مجبور کی. نو ردو کلم یلد در رب العالمین اولاد نشتا، نی لنشتا و نی زعمنشتا، ولم یولد او دا اللہ دا چان پیدا شوین دے. بعض اہل علم لکلی چه سمر مشرکان کافر پا دنیا کی تیر شوی نو دا خدا چا عقیده نوا، گنی چه غی داوی چل عیاذ باللہ اللہ دا چان پیدا دے. نو قرآن سنگو وی ولم یولد چه اللہ دا چان پیدا ندے. نو بعض جواب دا کرو چه دا دا لم یلد داوا لکه دنیا کی سڑے او داوا لری غید پار دا دلیل ضرورت سی. نو دا لم یلد داوا دا دا ولم یولد پی دلیل لے، وی دا اللہ اولاد نشتا، وی دلیل پی سدے، وی اے کافر مشرک تم منی چی اللہ دا چا اولاد ننے. ندے ورطا دلیل ذکر کو دا بازی مفسرینو پا نزوانے دا سشو دلیل. او بازی داوی چی اصل کی شریکان دری قسموی، یو آغا شریک دے چی تا سر برابر وی، یو آغا شریک دے چی تا نکت وی، یو آغا شریک دے چی تا نوچت وی. نو لم یلد کی وی اولادی نشتا، اولاد چون کی دا پلار نا پا مرتبہ کی رستی، وی کتا شریکانی نشتا. نو بیاوی ولم یولد برا شریکی نشتا، لکا پلار دا زمین پا مشرعی کی لوی، وی کتا شریکی نشتا، ولم یولد برا شریکی نشتا، ولم یکن لہو کفوان احد، او نشتا دی اللہ لرب برابر پسفت کی حصو کم. نگو را دری کسم شریکانی و دری کسم نفیو کا، لم یلد کی وی اخکت شریکانی نشتا، ولم یولد کی وی بر شریکانی نشتا، ولم یکن لہو کفوان احد کی وی برابر شریکی نشتا. برابر شریک در رب العالمین نشتا، و کفوی سیال تا برابر تا، دا اللہ سر بریو صفت کی سوک برابر نوے. لکا بندت اللہ علم ورکی خسم رچ دا اللہ خو خش، انبیاء علیہ السلام تا علم ورکی سورہ چی دا اللہ کو خوشی، خدا اللہ کم صفت دا علم چی دے چی پوارو او پلویو پپٹو پسرگندو پاغی پوا دے، دا صفت دا مخلوق نشکی دے. عالم الغیب صفت دا چا دے دا اللہ، نو دا بند نشکی دے. حرزے کی دا علم پہ اعتبار حاضر و ناظر اللہ دے، نو دا صفت دا بلچا نشکی دے. ولم یکن لہو کفوان احد، او نشت دے دے دغی اللہ سر برابر حصوک. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دے دو سورتوں دے رلی فضیلت راغلے. نبی علیہ السلام فرمائی دے گورا دا لوی دمم دے، دا نظر لگی دو دا پارا دم دے، دا سحر دا جادو پا مقابلہ کے دم دے، دا سو کوڑی و تعویزو نا کئی دے دے مقابلہ کے دا دم دے. اور دے مسئلہ بانے زان پویول پکار دے، سحر کی اثر ہوئی امتحانن پا کہ اللہ اثر چولے. خدا آغا سحر او دا جادو علاج سے دے، سحر کی گی پا انسانانو کی گی. باز ناپوہا ہوئی دینا خلق ہوئی چی اغای پا مسلمانانو جادو کئی تکلیف ونرسائی، او آغا تکلیف شرعن رسی، دی جادو کی اثر چولو والا اللہ دے. خدا آغا علاج سے دے دا دو صورتو، نظرم لگی. نبی علیہ السلام فرمائی لی العین حق، نظر لگی دل حق دے، کل دا مور پلار نظرم لگی. او داسی علماو لیکلی دی رون نظرم لگی کل غیبانا نظرم لگی و دا نظر علاج سنے دا دوار صورتو ندی کور او تاویزون دا باز خلق کئی چالے پا بالخ کی بندئی او چالے پا دیوارونو کی بندئی او دا ناپوها او بیدین خلق پاغی پیسی علی و مسلمانان پریشانہ کئی نو کوڑو کی امتحانا نصروی زنی وقت کی تکلیف رسی و دا آغی علاج دانے دے چی بیا دے جاہلانو ناپوہو پیرانو یا باز زنانو پسی نارینا و زنانا گرزی دا آغی علاج دے دا دو صورتنا. حدیث دا بخاری شریف کی راغلی یہودیانو دا نبی علیہ السلام دا دن دیر لوی دشمنان دے سمر دشمنان دے اسلام چی دی پا آغی کے نمبر ایک دشمنان یہودیان دے دی ہر قسم تکلیف نبی علیہ السلام تا رسول آخر کے چی نور پسو نشوا نو دیو غلامو چی اغبا دا نبی علیہ السلام خدمت کو لداغت پا زرید نبی علیہ السلام ویختو دارو غختل او بے سحر او جادو کو پا نبی علیہ السلام ورہ پام انسان بانے سحر کل دا سے سربو کی چلی ونیشی تیو دماغ کار پریزی انبیاء علیہ السلام بانے دا سے سحر نکی چلی دماغ دے کار پریزی بلکہ پا انبیاء علیہ السلام سحر پا دور درجہ کے اثر کئی لکا بیماری چی پیرازی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی پا بعض حالاتو کی بیماری راغلے وا دینی معاملہ کی اس اثر نو غرزے دلے او دا بیماری سم روا دو بعض روایاتو کی راغلی شپگ میاشتی نبی علیہ السلام دا دغ سحر دا وجن متاثر او اس پا تورتن لگے چی دا سشوی نبی علیہ السلام پریشان ابو یوزن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدو حدیث دا بخاری و مسلم شریف کی راغلی او دا مسئلہ دا چی منگ او تاسو کلو دوسو سترگیم پٹی شی زرم غافل شی دا وجر دا دس مات شی دا انبیاء علیہ السلام دا خصوصیت تے چی دا انبیاء علیہ السلام سترگی خوب خوب کی پٹی شی خزڑی بیداروی دیو جن دا پیغمبر پا خوب او دس نماتی دا انبیاء علیہ السلام پا خوب بانی دا جمہور علماء قول لے چی دا یو دس نماتی نبی علیہ السلام دا سے حالت کیو چی سترگی مبارک پٹی ہوئی یو دو فرشتی اللہ رولی گلی یو جبریل علیہ السلام و بل میکائیل علیہ السلام یو فرشتی دا نبی علیہ السلام سر مبارک طرف تا ادرے دا او بل فرشتی دا نبی علیہ السلام خو مبارک تا ادرے دا آیو فرشتی دے بلی توی نبی علیہ السلام خبری ہو رہی وی دا پا دوی سشوی دی وی سحر پی شوی وی چا پی کڑے لبید ابن اعصم یو یہودی منافق وی دا پی غکڑی وی دا کمزے کی دی بیری داروان مدینہ منورہ کی اشار کو یو وی دا آغا کوئی کی دا گٹ دا لان دے دا کوڑی خفکڑی نبی علیہ السلام دا طول خبری واؤرے دے را پاس دو تبسو میں کولو او ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ توی وی زما دا بیماری حل رات اللہ ہوئی او یودری صحابہ اکرام اولی گل تاغی کے علی رضی اللہ عنہ و نور صحابم نو آغای دا کوئی نا آغا کوڑی رویس دے آغای کی یو لزغوٹے وی او دا نبی علیہ السلام ویختین پا غوٹو کی را بن کرو دا یو لس آیاتونا اللہ را لی گئی دا ولنے سورت تے پینز آیاتونا او ورپسی سورت تے شپگ آیاتونا دا یو لس آیاتونا دیزک آغا غوٹی یو لس ہوئے او پدی ترتیب بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری ختم شوا خود صحابو تا آغا منافق یہودیوں نے خلزک دا وقت اسلام او دا مسلمانان و پلاس کی قوت و طاقت ہو بی بی تیوی بزما بیماری اللہ لرکا او زدہ صحابہ لخیمنا چی تکلیف ورتا ان رسائی زکر دا مسئلہ دا وی ذاتی لحاظ سر نبی علیہ السلام دا چانا انتقام نا خست ذاتی لحاظ سر انتقام او کد دین مخلہ بسوک راغے نبی علی اللہ حبیب غصی او قہر تسوک ٹنگی دینو شو خو ذاتی انتقام نا خست دا علاج اللہ را لے گلے کسو کوڑے او منتر کئی بل دا دو صورتوں نے جسنے ہوئی یا سوک سحر او جادو کئی یا باز خلق کو نظر لگی نو بس دا دو صورتونا دا غیر دا پارا علاج دے او دا ناروا خبر اجرابائی زنانا و ناری نگر جی وی فلانی جے کے پیریانو بابا دے خاپیری دی ورسراو کوڑی رو باسی او بیا غدر دروغ وی چستا پا بالخ کی دی او ستا مثال پا تور پا دیوار کی دی اکثر گولا دا زنانا چو گوری وی اگر کوڑی در بانی شوی او فلانی تاق کے پرتی دی تاق کی چوی گوری پرتی دی دی بارکی او عالم کتاب لیکلے دا مدینی منوری عالم دے دا کتاب نم دے اسوار ملبتار فی التصدی للسحرۃ الاشرار نا پا دی کتاب کی ہوئی دا سنگا تا کل تا ناس دے اوکوئی کوڑ دربانی شوی تا استامخی لطاویز رو غرزی او کل تا لوئی دا بالخ دا لان دی چی تو گوری نو بالخ کی پرتی کله استاد زور خبر فلانی مقبره کی زور خبر دیږي کی چې تلاړ شي تعویذونه پراتی او یې اصل کې دا ساحر دی دا جادوگر دی د داسې سحر زده کړي چې وې دې پیریان یو مشر قبضه دلان دراولي نا هغه مشر پیری ورله د دری پیریان ورکی او هغه مشر پیری ولې د خدمت بکوي اوس کچره دغه پیریان د دې جادوگر خدمت نه کوي نا هغه مشر قتلې د دې جوړ لسوي نه کوي نو دا تعویذونه د دې پیریان په ذریعہ غورځي دا د پیریان په ذریعہ غورځي ورنه غیب دان عالم الغیب صرف او صرف الله رب العزت او کله دا نقصان کوي دغه کتاب هم لیکلی ویر در لوخم جدا در باندې چا کړی نو ګوره یو خو چې ستا پیدا یقین راغی چې دې په غیب پویږي د ایمان نه خلاص ورسره نه پیسو نه دم خلاص او بیا در لسمدستی دشمنی ګوري وې در لوخم چا کړی نظر لخوا کی به ترګورو خی یا به در ترورو خی نو دی وای چې خو زما دشمن دلته یو کس راغی ګوره دې خبرې له سوچ کوي دا الله کور کې ناس وي مال یې کوډ را باندې کیږي تعویذونه او پانغری کی روزي مور سره دا غد دشمنی جوړ کړی و نی ایمان سره وای والده په خپل بچی باندې تعویذونه کوي چې د تکلیف ورس بس دا ایمان نم خلاص کوله چې استاد ان غری کی دا تعویذونه روزی کنه دا در باندې دا خپل والده کوي نو دشمنی ګوري د ایمان نم خلاصول کوي سید الکائنات له چې کله پته نو نو بل هیڅ چاته پته نه لګي بسم الله الرحمن الرحیم قل وای ای حبیب دیو مت دیو آیا اعوذ برب الفلق پناہی غارم پرب د سبابانی فلق پلا مانا دادا چیو شے اوچے او داغی نبل شے روزی لگا قرآن زے پزے وی چی تاسو تلاوت کوئی وی فالق الاسباح اللہ چون کے د سبا دے من پختو کی مو یوش پا چاو دلی کنا دا چاو دلی تو رتیار اوچے داغی نسبا رو بس خپل قدرت الله خی چې الله وی ګورې تیاروا د دین دا سپین سبا چاره ویست او کله دا سی وی فالق الحب والنوا الله وی زدانی و دکی په منځ باندې اوچوم او دا غی نتیغون رو باس زما قدرت تو ګورې دانه زمیدار ته وی تازمکه کیو کرلا نزاغ اوچوم دا غی نه رو باس دا سی الله سینه کلاو کی او پکی د توحید او د دین خبر را زرغونی کی قل وایا اعوذ برب الفلق پناہی غارم پرب د سبابانی من شر ما خلق د شر د هغنه چې پیدا کړی دی ور الله مخلوق پیدا کړي زنی مخلوق کې شرونه پیدا کړي نو ای داغه نه پناہی غارم او شرونه ګره دو قسم دی یو ظاهری شر دی یو باطینی شر دی علماء لیکلی وی دمر جامع دعا رشت دینا لکه دی آیات کی چیز ذکر دا خو پخلی وی المختصر دی چی اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق سو شرون زن ظاہر دی لکه مثال پتور سوک دربان کوڑی کئی تاویزون کئی دشمنی کئی تال تکلیف رسی استاد قتل کوشش کئی دی تا ظاہری شرون وی دا مار دا لڑم دا نور درندگانو دا ظاہری شرون دی زنی شرون باطن دی لکه دا کفر شر دا کینی او دا حسد دا نور گناہنو دا بدعات شرون دا طول پکی داخل دی زپناہی غارم پرب دا سبا من شر ما خلق دا شر دا طول حاغن چی پیدا کنی دی که ظاہرن شرون دی که باطنن شرون دی دا خبر عام ذکر کا اس خصوصا دیو دریو سیزن و شرون ذکر کئی ومن شر غاسق اذا وقب او دا شر دا غتیرینا اذا وقب کل چی دا تیار خخورشی شپا می دعا رشت دینا لکہ دی آیات کی چیزی کر رہا دا خو پخلی ویل مختصر دی چی اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق سو شرون زن ظاہر دی لکہ مثال پتور سوک دربان کوڑے کئی تاویزون کئی دشمنی کئی تال تکلیف رسی استاد قتل کوشش کئی دی تا ظاہری شرون وی دا مار دا لڑم دا نور درندگانو دا ظاہری شرون دی زن شرون باطن دی لکہ دا کفر شر دا کینی او دا حسد دا د نور گناہونو د بدعات و شرونا دا ټول پکې داخل دی. زتن آہی غارم پرب د سبا من شر ما خلق د شر د ټولو هغه نه چې پیدا کړی دی، ک ظاهرن شرونه دی ک باطنن شرونه دی. دا خبر عام ذکر کا، اس خصوصا دیو دریو سیزونو شرونه ذکر کئ. ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر دا غتیرینا اذا وقب کله چې دا تیار خخورشی، شپه چې کله راشی او ختیاری خورشی. غاسق اصل کې د شپې غتیری ته وای، وقب دی ته وای چې تیار خب خورشی او شپه پخش. دغه وخت کې ګوره خلق څه کوي، دا کوډو تعویذونو والا په دغه وخت کې تعویذونه کوي. څوک د چا د قتل او د غلا لپاره ځي نو دغه وخت کې ځي. نو وای الله دا غتیری د شر نه پناه غواړم چې تیار خب پخشی. ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیارې نه کله چې تیارخه خوره شي. ومن شر النفاثات في العقد، او د شر د پکو وهونکو نه په غوټو کې چې غلطې کوړې کوي تعویذونه کوي او انسانانو له تکلیف رسوي. الله د دغه تعویذګرو کوډګرو د پکو او د شرونو نه زستا په ذات عالیه پناهی حاصلو. ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکی نا کله چې حسد سرګن کی. الله د حسد ګرو دا غي د شر نه پناي غواړم. ادي کی ګر حسد ذکر کو، دا هم په گناهونو کې اولیو گناه ده. او اکثر مسلمانان مون په دې کې مبتلا یو حسد سره وای، و یو سړی په دینی او دنیوي نعمت کې وګوره او داغی د زوال کوشش کی، جداد الله دور مال ولی ور کړي، دا دور علم ولی ور کړي، او دادت الله دور مرتبه ولی ور کړي، داغ نعمت د دنیوی او د اخروی د زوال کوشش کی. او دی وجن علماء لیکلی وای حسد کوون کې د نقصان ځان لای. نو کله که حسد سرګن کی کنا نو بیا چا سره چې حسد ساتي غلم تکلیف رسی. دی وجن حسن بصری رحمت الله علیه بوی وی ما دا سی ظالم ندے کتلے چی دا مظلوم سر دی مشابی وی دا حسد کون کی دا، یعنی حسد کون کے ظالم دے خود مظلوم سر مشابی. ذکر یہ پزلو کی سوزی کی چی آدمان اور دا اللہ دور نعمت تی دینی یا دنیاوی. وی ما دا سی ظالم ندے کتلے چی اگر بالکل دا مظلوم سر مشابی وی، او حسد دیر لیو گناہ دی وجنا حسد کول نیوی پکا. اہل علم لیکلی وی پا مخ دزمک یا پا آسمان کی طول نمخ کی گناہ چی و حسد دا شیطان دا آدم علیہ السلام سر حسد کرے اللہ تباہ و برباد کو. دارنگ پا زمک کی قابیل لحابیل سر حسد کرے نو درور قتلو للا تیار شو. سورہ یوسف دا حسد خاص کر مسائل ذکر کرے، درونو دی یوسف علیہ السلام سر حسد راغے نو گورا دا پیغمبر رور قتلو للا تیرونا تیار کرے او پلار یتیا کالو جڑو. اللہ دین و تاسود حسد نو ساتی. حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام وی دب ایلیکم داع الامم قبلکم، دا پخوان امتنو مرض در ترور و راروان نے. وی دا دین بالکل دا ویخ نرو باسی وغا حسد حسد وی دا سی دانے کئی ختمی لکا اچ خشاگ بانی چورو لگی. دی وجہ نکل دا مومن سر زلو کی حسد راغلی زر زر توبہ و باسی. زکا ہر مومن دیمان دا وجہ دا اللہ دوست ہے او مومن سر بکینا و حسد نکے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، او دا شر دا حسد کا ان کی نا کلچ حسد سرگن کی. گورا دشمنان دے انسان دو قسم دی، یو ظاہری دشمن لے نو داغی نا دا بچاؤ طریقے پا دی صورت کے اخیلا پا سور فلق کی آغا دشمن چی پا نظر رازی داغ نا دا بچاؤ طریقے اخیلا. اس پا سور ناس کی آغا دشمن خی چی پا نظر نرازی، لکا شیطان زمون دشمن لے ار وخ مونگت پا انتظار و مرچ کے ناس تے چی دا انسانان او دا مسلمانان بسنگ بیلار کو. نو پدی صورت کی داغن دا بچاو طریقہ خی. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، او آیا اے حبیب دی امت دی او آیا پنائی غارم برب الناس پا پالن کی دا خلقو. رب العالمین پا صفاتو کی او صفت دے رب، اور قرآن شروع کرے دے دغا صفتنا الحمدللہ رب العالمین، او قرآن ختمی پا دے سرا قل اعوذ برب الناس. قبر کې د دې تپوس ده دا مرده چې کله قبر کې کی خودی شي نو درې تپوسونه کی او دای چې مر ربک رب دې سوک ده وای رب د الله غ صفت ده رب ته رب وی یعنی اغزات چې د نش نشته کې او بیا د موکی مناسب درجه په درجه ستا تربیت کولو تر دې چې کمال ته ورسول نو ګور رب اغزات ته چې په دې شپې ته سلويخ پنځوس کال کم او زیات زندګۍ کې مونږ او تاسو له سمره حاجتونه پیخیږي هغه پوره کوي سمره ضرورونه راځي هغه دفع کوي نو د رب دې لفظ په تمامه زندګۍ حاضر ده ځکه په قبر کې تپوس کوي چې تا خو شپې ته کال تیر کړي خو په دې شپې ته کالو کې ستا حاجتونه چا پوره کول ضرر او تکلیف در نه چا دفع کولو دا شپې ته کال ستا تربیت چا کړې مر ربک نو که شپیتو کالو کی رب لرب ویلی نو قبر کی اللہ توفیق ورکی وی زما رب اللہ دے قلو آیا اعوذ برب الناس پناہی غارم پپالن کی دخل کو ملک الناس چی بادشاہ دخل کو دے مالک دخل کو دے الہ الناس معبود دخل کو دے درکو سجدی د جملہ و عبادات و مستحق قابل و لائک دے الہ الناس معبود دے دخل کو رب العالمین دری صفتوں نے ذکر کر رب دارنگی یو صفت ذکر کو دا مالک او درین دا الہ ورہ و امخ کی دشمن ظاہر دے انسانان دشمن دے نو دا رب یو صفت ذکر کرو او دا دشمنان سلور حالتوں نے ذکر کرو دل تا دشمن یو دے خدا اللہ دری صفتوں نے ذکر کر ذکر دا دشمن طاقتور دے پا نظر نرازی ورا وای ظاهری دشمن نه انسان دشمن نه نیابت په جرګه خلاص شي په مینت په اخلاص شي که په اس نه خلاص شي او تی قتل کینو شهید بش خو شیطان نه په مینت خلاص شي نه په جرګه خلاص شي نه په جرمانه خلاص شي او کله شیطان د قبضې د لان وراله او شیطان څنګه قتلول کیا شان قتل کینو خیرت او دنیا بری خراب شي نو داغه نه بغیر د دین بل لار نه وا چی دا اللہ دری صفات ذکر کل او ای اللہ استا پا دی دری صفاتو دا دی پا وسیلی منگا سوال کو او پناہی غوارو دا دی دشمننا من شر الوسواس دا شر دا وسوسی اچھا ان کی نام الخناس چی اغپٹی گی او رستو کی گی چکل ذکر واری ور انسان چکل غافل دا دا شیطان چوبیس گنتی پا مرچا کناس دے او گوری چی دا انسان بسو غافل کی گی نو بیا د بی دی نه وسوسه زړه چې او کله سره ذکر کوي یا ودشو خو مسنونی طریقې سره ودشو آیات الکرسی وي نو کده ودم د شیطان ور تران دې کیږي نه نو خناس د شیطان صفت خناس ور لولې وي چې کله ذکر واوري نو پټ شي چې کله ذکر واوري نو رست شي خناس پټي دن کی توي رست کی دن کی توي من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چون کی نا الخناس چپٹیگی رستو کیگی چکل دا اللہ ذکر واوری او بند پا ذکر کے مشغول وی الذی حغا یوسوسو فی صدور الناس چی وسوسی چی پسنو دا خلقو کی من الجنت والناس برابر خبر دک داد پیریانو نوی اوک دا انسانانو نوی زکا شیاطین لکا پیریانو کی دنو پا انسانانو کی دنی او دیوانے دا قرآن دے رہا تھی نا لکہ حدیث کرا گلی ابو ذر رضی اللہ عنہ تنبی علیہ السلام وی پناہیو غار دا شیطانانو دا انسانانو دا پیریانو نا ناورتوئی دا اللہ حبیب اولی انسانانو کم شیاطین وی سید الکائنات ورتوئی آو دلتم وی من الجنت والناس ہر اگا انسان چی دے انسان دا دن نمن اکول کئی دا دن کار تا رکاوٹ جوڑی گی دن پور استعزاو خندہ کئی ندام پہ انسانانو کی دا شیطان کار کئے من الجنت والناس برابر خبر دکد پیریانو نویو کد انسانانو نئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یو حدیث کی راغلی وی اللہ دا اللہ حبیب وی اللہ دا خوخی چیو مسلمان قرآن ختم کیو بے شروع او حکمتون علماء ذکر کری وی شیطان پٹول و آمالو کی پا قرآن دیر خبر کی پا قرآن دیر خفا کی زکر قرآن سرا اگر طول دن چے انسان قرآن تناسی زکر طول دن جو اندیشی مخلش نو شیطان دیر خفا کی وی چے ختمو شو دے وی یر دادل خرائل نے اوکو خبیابے رانا نکیو نبے پریزم نو وی دے شیطان دے خفا کولو دے کارا دا اللہ حبیب وی بے شورو کا نمونگا مورا شروع کو او دا قرآن پاک دا درس و تدریس دا دی خدمت دا بتر مرگ پوری دا گر وقتی طور نہ دیکھے سگے وہی چیئر رمضان شریف کی ماں قرآن ہوئی اور تلاوت میں کو بیا بل و خراخلم نہ دا دی انسان ناکامی دا دا قرآن سر تر مرگ بتعلق دا چا زندگی چی دا قرآن پا خدمت کی تیرا شو بس قرآن سر تعلق دے نہ اگ انسان کامیاب دے تر مرگ گر قرآن لے وقت ورکول کناری ندی کا زنان دی چی پر 24 گھنٹے کی وقت بھی چی دا کتاب اللہ پا مقصد وانے جان پوہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین طول حمد خاص اللہ لرزی چی پالن کے دا طول مخلوقات دے الرحمن دا عام و مہربان و خاون دے الرحیم او دا خاص و مہربان و خاون دے عام مہربانی دیتا ہوئی لکہ دنیا کیوں گرے کہ دوستان دی کہ دشمنان دی کہ مسلمانان دی کہ کافر دی کہ حیوانات دی طول تا دا اللہ رحمت شامل دے بلکہ دا اللہ قانون دا سے دے چپا دنیا کی دا مسلمان مقابلہ کی کافر لڑے رور کے اللہ ہوئی کہ چردہ یا رنوے چی کمزوری مسلمانان زمون ہوتی دن نبواری نوئی کافر چتونا دروازے لار ازمکی فرشو نبطول لسرو ضرور الرحمن دا عام مہربانو خاون دے دنیا کی خپل رحمت دا دوز دشمنی چانا نبن دے الرحیم دا خاص مہربانو خاون دے دا رحمت بے اخیرت کی خاص پا مومنانوی مالک یوم الدین مالک دے دورز دا قیامت ایاک خاص تعالی ریا اللہ نعبدو من عبادت و بندگی کو و ایاک نستعین او خاص دتانا یا اللہ منگا مدد غارو دے دو وسیلے ذکر کے گورا یو وسیلہ دا اللہ دا نمونو دری تنزو نمونو دا اللہ ذکر شل اللہ رب رحمان رحیم و مالک دیتا یو وسیلہ وی بلا وسیلہ سوا ایاک نعبدو اللہ منگ در تا عبادت کو داخل عبادت تر تا وسیلہ کو اس دو وسیلے پیشکولو نپس سوال ذکر کے وہ سوال کماو طالب ریخ ہے وی نو کی دیشی منگ سنور سوالو نکڑے اللہ وی بندر آشد سوال انتخاب اندر لزکو اہدنا الصراط والمستقیم اللہ اخی منگ تلار نیغا نیغا لار سرد قرآن نیغا لار سرد نبی علیہ السلام اخی منگ تلار نیغا او دا مانا موا مضبوط کی منگ تلار نیغا او دا مانا مفسیری نکڑے امیشا قائم و دائم ساتی منگ تر مرگ پلار نیغا تر مرگ پوری مو اللہ پا صراط مستقیم چی غد ایمان و توحید و دا نبی علیہ السلام نتابدار اللہ رضا من پی قائم و دائم ساتے دا صراط مستقیم صدا صراط اللذین اللہ رضا حق کسانو دا انعمت علیہم چی تا انعام کردے پاغوی چی غا اللہ ستا پیغمبرانو صدیقینو شہداؤ نور دا امت اولیاؤ غیر المغدوب علیہم چن دیا غی چگنی غضب کڑے شوی دے پاغوی او مانے داوا داتا چی پین عام کڑے نو دا کم خلق دی پاغی ستا غضب ندے شوی او یو مانے مفسیری نو دام کڑے نلار داغا کسانو چی غضب کڑے شوی پاغوی ولدالین او نلار دا گمراہانو آمین اے اللہ زمونگ دا دعا قبول کیم نو دی ترتیب سرگورا دا سمر مسلمانان ناری نزنانا اوری پکار داری چمونگو تاسو دا کتاب اللہ دا علم دا زدکری کو ششو کو او پا دی نیت زدکو چی اللہ مونگو تاسو لتوفیق را کی او دا بیا نور توخیو زکر دا سلسلہ بتر قیامت پوری جاری وی او دا با اللہ دا مونگو استاسو دا نجاز ذریعہ ذکر کئی دا سمر غلط قائد و رسومات یا سمر بی دینی پا مونگی را دن نشوی دا دا دیو جن را دن نشوی چی قرآن دا مدنو تے قرآن پاک کا مند راشی زمونگا اخلاق زمونگا عادات زمونگا عقائد زمونگا ظاہر و باطن دا بطول دا قرآن پاک مطابق شی بیا بدا اللہ مدد و نصرت منگو تاو سر رازی او زمونگا آخیرت دا قبر او دا میدان محشر والا زندگی بجوڑے گی او دا مسئلہ گا چوئی دا قرآن پاک دا ختم سرا اللہ دعا گانے قبل ای بائی صحابہ اکرام زمونگا دا سیو چی ختم بے کولو نبچی بے راجم کلو دعا بے غختا دامی او مسئلہ گا وہی چھ ختم وشی نو تر ماہام پور ملائک دعا گانے غواڑی او پد انسان رحمتو نراوری نبائے صحابو با وہی پا اوڑی کی رز لوئے نو ساری وقتی بے ختم ہوگو چھ تر ماہام پور ملائک دعا گانے کے او پا جنی کی وہی ماہام پا ابتدا کی ختم کولے نو د ختم قران په وخت کې دعاګانې قبليږي او بیا چې با ترجمه ختم وي ځکه اهل علم لیکلي او تاسو دا خبره ذهن کې کینوي وایي د قران ډېر علوم دي الفاظ د کولم د قران علم دي د حفظ شوبم د قران علم دي خو په تمام علوم کې بهترین او افضل علم څه دی چې یو مسلمان د قران په معنا او مفهوم پوه شي کتاب الله سوي کتاب اللہ مانس مطالبہ کئی نو پا تمام علوم کی افضل علم دا قرآن کو علوم کی دا قرآن پا مفہوم او مانا با نزان پویول لی نو دور مرگرو بعضی مسلمانانو دا دعا گا نبارکی مویلی او تاسو تخبلم دا امت حالات مخیل لی نو اغیطول دا پار با اخلاص سرمونگو تاسو دعا کو او دعا گا نی اللہ دا ختم قرآن پا اختتام کی قبل دروش شریف اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا ملیکو یا مقتدر یا ذا الجلال والاکرام یا ربی یا ربی یا ربی ربنا ربنا ربنا ربنا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان اللهم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان اللهم الف بین قلوب المؤمنین وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم وفق للمؤمنين للعمل بكتابك وسنة حبيبك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا إله العالمين تا سمر حاضرين يا غائبين مسلمانان دي تد تمام أمت مسلمان مغفرت و بخنوكي اللہ دا آدم علیہ السلام دا دورنا ترنن پوری سمر مسلمانان وفات دی الہ العالمین دا تول سر دا خپل رحم و دا کرم معاملو کی اللہ دی جوندی امت تا دا خپل کتاب او دا خپل حبیب دا سنت و طرف تا ہدایتو کی او پریوان دا عمل کو لتوفیق ورکی الہ العالمین امت مسلمہ دی دنیا پا گٹ گٹ کی پس پریشانو کی دی کاغ دینی پریشانی دی او دنیاوی اللہ تا دا تمام امت مسلمہ تمام پریشانی ختم کی یا الہ العالمین سوک بیماران دی تورت شفائے کامل ورکی الہ العالمین رچا اولاد نشتا تورت نیک عمل صالح اولاد ورکی یا الہ العالمین رچا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ورت ورکی او دچا اولاد دے الہ العالمین نیک عمل او صالح ورت لوی کی اللہ رچا پمز کی دشمنی طرف گنی کینی او حسد دی اللہ دا ختم کی اتفاق و اتحاد پمز کی راولے الہ العالمین کم مجاہدین مسلمانان دا کافران و دا ظالمان و پا قبضے و جیلوں کیلی اللہ دا غی والدین رشتہ دار دا عبارک پریشان دی امت پریشان دی اللہ غطول را خلاص کی اللہ دا افغانستان دا دی ملک دا کشمیر دا چیچنیا دا رنگی دا فلسطین دا چولی دنیا دا مظلوم مسلمانان و مدد و نصرتو کی او کم زکی امت مسلمان دا کافران و ظالمان و دا پنجی او دا غی دا پریشان و تکلیفون دا لاسدی الہ العالمین تورت دا غی دا نجات ورکی اللہ امت مسلمان پا مختلف شعبو دا دن کم کار چکی کم جاہدین دی کم دارس والدی کم تبلیغ والدی یا نور مسلمانان پا ستری کی دا دن کار کئی اللہ تا پاک اخلاص پیدا کی او دا خپل حبیب تابداری ورت نصیبہ کی دا امت پا منز کی اتفاق اتحاد الہ العالمین جوڑ راولے او امت مسلمان پا ذنو کی پیو بلوان الہ العالمین رحم واچے یا الہ العالمین دا مسلمانان و نور سحاجتون ایچاد سو سوالون شہری بارہ کی ویلی اللہ دا تمام امت مسلمان دا غی سوالون قبل و منظر کی دا چا قرآن پاک ختم کرے اللہ دا دی صحیح علم او پا دی معنی عمل کول او دا دی دا نور تا دا رسول توفیق و لور کی او الہ العالمین سوک دا قرآن خدمت کئی اللہ تر مرگ پوری دا خدمت تیوالے او ہر مسلمان دا قرآن پاک پا خادمانو کراولے الہ العالمین سور مدارس دینیه دی او غیت سمر رکاوٹون پریشانی دی الہ العالمین آغتول پریشانی ختم کی او داد اسلام کلاگان پخپل حفاظت سرا پا حفاظت کی الہ العالمین او ساتے اللہ مند دنیا او داخرت دشرمندگی نو ساتے یا الہ العالمین استاد حبیب شفاعت زمونگا نصیب کی داغی دلا سود حوز کوثر او زمونگا نصیب کی اللہ زمونگا خاتمہ پا ایمان کی یا اللہ زمونگا خاتمہ پا ایمان کی اللہ زمونگا دا محنت تخبل دربار کی قبول و منظور کی الہ العالمین پا منگا کی اخلاص راولے اور ہر امتی کی اخلاص راولے اللہم انا نسألوکا من خیر ما سالک منہ نبیوکا و حبیبوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و عبادوکا صالحون و اولیاؤکا المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله نشاب أي سهاجة نوي نشون كي دي قرآن ختم پس قبلي الله نو غوري خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين برحمة پتہ یاد سات ہے اسلامی کیسٹ ان کتب ہاؤس استاذ گل بہادر شیر خان مارکیٹ دکان نمبر 1 درہ بازار د جمعے ہر اونر کیسٹ نہ علاوہ دا حضرت شیخ القرآن مولانا میر حسین باچا صاحب پاواز دورے تفسیر القرآن اور لفظی ترجمہ دلتا ملاوے گی